داداشی پاشو که این دشت پر دشمن شده انگار، چرا دستات رو زمینه دوباره پاشو علم دار، چه سخته ببینم نباشی یه لحظه نگام کن داداشی، تشنه رفتی لب دریا تشنه برگشتی داداشم، باورم نمیشه باید اینجوری از تو جداشم، اینجوری از تو جداشم، چه سخته ببینم نباشی یه لحظه نگام کن داداشی. جون علی اصغر این دقیقه های آخر، سر تو بذار رو دستم با من حرف زن برادر، مشک تو خالی از آب اما چشمات پر خونه، دیگه تا ابد واسه آب آبرویی نمیمونه، چه سخته ببینم نباشی یه لحظه نگام کن داداشی. روحام قجاوند.